Tämä on Hessun kahvila. 16. jakso ja 5. Speaker's Corner, 25. kesäkuuta 2006. Tervetuloa. Niin, tosiaankin hieno homma taas, kun olet päässyt paikalle. Speaker's Corneria tässä todellakin viedään ja 16. jaksoa Hessun kahvilasta. Vauhti ei muuta kuin kiihtyy näin kesällä. Tämä tosiaan on myös kaiken hyvän muun hyvän lisäksi Hessun kahvilan ensimmäinen historiassaan jakso, joka on tuotettu täällä mobiilistudiossa. Elikkä toisin sanoen tämä vihdoinkin tämä pitkä saaga tämän PowerBookin tai MacBook Proon osalta alkaa olemaan päätöksessään tilauksen osalta. Ja nyt ollaan todellakin uuden aikakauden kynnyksellä. Tätäkin lähetystä tosiaan nauhoitellaan ei perinteisessä studiossa, vaan tässä keittiön pöydällä. Ihan näin mobiiliteettia hyväksi käyttäen edes näennäisesti, koska ollaan nyt kuitenkin 10 metriä sivussa siitä, missä normaalisti nauhoitellaan. Tämä myös tarkoittaa tietysti sitä, että varmaan kuuluu vähän erilaisia ääniä tältä taustalta, koska eläminen kuuluu mikrofonin kautta paremmin kuin normaalisti, mutta eihän se mitään haittaa, sehän on vaan hyvä. Tulee vähän uutta sound sceneä. Ehkä toisaalta mulla voi olla noin asetukset sillä lailla, että tässä ei välttämättä aivan hirveästi tule edes taustalla. Täytyy kuunnella monitorointia tällä hetkellä pois päältä. Mutta pidemmittä löpinöitä oikeastaan voitaisiin mennä asiaan, eli Speakers Corner, tällä kertaa uusia vieraita, hieno homma. Ensi kerralla varmastikin taas uusia kujeita, siitä on nimittäin on nyt yhtä toista tässä ilmoilla, jos näin salaperäisesti se voidaan sanoa. Pistäkää palautetta hessu@hessujärvinen.com ja näin se lähti käyntiin. Tämä on siis nauhoitettu aikaisemmin, jälkituotanto tehty 25. päivä eli tänään ja nyt ollaan jossakin muualla ja näin se menee. No niin, tervetuloa vaan kaikille tänne Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Tällä kertaa täällä onkin muitakin mukana kuin minä ja Henrik, eli siellä toisessa päässä on ilmeisesti ketä? Jani on täällä päässä. No niin, loistava homma. Terve vaan Jani, ja siellä on myös Henrik, eikö niin? En, minä en ole täällä. Okay. On minä täällä, joo. Perinteiseen tyyliin. Perinteiseen tyyliin, eli tosiaan niin... Mulla on monta asiaa, mistä mä voin valittaa ja olla ärtys. Hyvä, Cranky Geeks on myös paikalla. Eli oikein hieno homma, eli tällä kertaa on vähän tämmöinen uuden tyyppinen Speakers Corner siinä mielessä, että on tosiaan muitakin ihmisiä mukana. Ja edelleen kaikki muutkin, jotka haluatte mukaan tähän keskusteluun, niin tervetuloa hessu@hessujärvinen.com. Sinne on itse asiassa tullutkin jonkun verran mailia, mutta meillä lähti tämä nyt tänään tällä ihan ikään kuin äkikseltään liikenteeseen tämä nauhoitus, niin ei nyt tällä kertaa nyt sitten saatu muita vielä mukaan, mutta hyvä näinkin. Meitä on 3 ja ensi kerralla, jos on myös 3 tai josko kohta 4 pian, ei tiedä. Ei sitä tiedä. Mutta niin, minkälaista sulla on mielessä? Niin, no jos antaa Janin aloittaa, kun hän tästä häippäsee jossain välissä. Joo, se vaan passaa kyllä. Et Janihan on, voin pohjustaa, että mehän viime perjantaina ilmoitettiin, että hän tulee mukaan podpäivään tekemään kerran viikossa ohjelmistosegmenttiä, käydään freeware ja open source ohjelmia läpi. Ja okay. Et siinä mielessä Jani ei ole ihan vielä podcastaaja, mutta on kovasti työn alla. Oikein joo, tosiaan. Niin. Tosiaan joo, ei se tainnut teille olla. No kuitenkin viime kerralla, kun tässä kävin täällä Henrikin luona, niin polkastiin käyntiin tosiaan tätä softasegmenttipuolta, että siinä sitten puhuttiin siitä vähän, että mitä pitäisi tulla ja minkä näköistä on ajateltu. Kyllä, kyllä. Ja en tiedä sitten, että se on vähän tämmöinen villin ajatuksena sitten vielä, että josko sitä katsoisi sitten jossain vaiheessa lentää pesästä pois ja rupeisi pitämään jotain tämmöistä Janin poikimisboksi-ohjelmaa, missä nyt olisi sitten ihan maa ja taivaan väliltä, että pesästä pois lentämisestä ja autoista ja kyllä, ihan, kyllä. Ihan näitä. Kuulostaa hyvältä ajatukselta. Siis eli nyt tosiaan ensi alkuun sä oot siinä niin kuin podpäivässä sitten mukana, eli tässä Henrikin päivittäispodcastissa niin tekemässä omaa tämmöistä segmenttiä ja sen jälkeen mahdollisesti myös omaa podcastia. Joo, mutta voi olla, että jää toteutumatta. Nämä on tämmöisiä ajatelmia, kuvitelmia vielä ihan tällä, sillä tasolla ne vasta on tällä hetkellä. Kyllä, kyllä, mutta ei se mitään, siitä se yleensä lähtee, että kyllä se todennäköisesti toteutuu myös, näillä asioilla on tapana toteutua. Se riippuu ihan omasta innosta ja aktiivisuudesta. Kyllä, kyllä. Mutta oikein mukava, kun pääsit tosiaan paikalle. Mutta niin, lähdetään vaan jatkoon tästä. Jani otti puheeksi tässä ennen kuin aloitettiin ja oikeastaan, mitä munkin on pitänyt kysyä pari viimeisen kerran ajan, että miten sinä sait ajatuksen lähteä tekemään Hessun kahvilaa alun perin? Mä en tiedä, mä en ole niitä ihan ensimmäisiä Hessun kahvilan lähetyksiä kuunnellut, että oot sä siellä sitä käynyt läpi, mutta... Mäkään enää muista, onko mä käynyt sitä läpi, mutta Ei muistaakseni. Joo, saattaa olla hyvinkin, että en oo. Elikkä jos mä tässä vähän nyt hetken muistelen sitä, niin kyllähän se käytännössä lähti siitä, että oikeastaan kaikki alkoi siitä, kun mä ostin joskus takavuosina tässä iPodin ja sitten mä rupesin musiikkia sinne latailemaan ja sitten tuli yhtäkkiä eteen semmoinen, että Steve Jobs rupesi puhumaan jossakin tämmöisessä, eli Applen pääjohtaja tämmöisessä keynote speakissään tai puheessaan niin näistä podcasteista ja Apple niin kuin boksautti tämän minun tietoisuuteni, tämän podcastingin. Sinänsähän se oli jo silloin jo ilmeisesti jonkunlainen homma, siitä varmaan pari vuotta aikaa, kun se alkoi. Ja sitten musiikin ohella rupesin lataamaan näitä podcasteja tietenkin, koska se oli mielenkiintoinen aihe ja asia ja tekniikka tämmöiselle vanhalle äänihörhölle, joka on erilaisten asioiden kanssa ollut tekemisissä, oikeastaan sillain niin kuin lähdin kuuntelemaan podcasteja ja kyllä mulla heti kävi mielessä jo silloin alussa, että mä haluaisin tehdä itsekin tällaista ja mä sitä ajatusta sinne kypsyttelin ja ihmettelin ja kuuntelin podcasteja erilaisia, minkälaisia ne on ja mietin pääni puhki, että mikä se olisi se sisältö ja sehän se on se yleensä se ongelmallisin juttu, että teknisestihän, on tämä aika kimuranttia joskus teknisestikin, niin kuin Hessun kahvilastakin on varmaan käynyt ilmi, että aina ei mene ihan putkeen nämä kaikki tekniset ratkaisut, mutta ehkä se suurin ongelma lähinnä oli se sisältö ja sen lähinnä rajaaminen, että mä mietin, kun kaikki podcastit tuntuu olevan sellaisia, että on niin kuin joku tietty aihealue ja mä oikeastaan olin niin monesta asiasta kiinnostunut, että mun oli vaikea rajata sitä sen pohjalta, koska yksi oikeastaan kultainen sääntö podcastissa on se, että tee juttua ja ohjelmaa siitä, mikä sua kiinnostaa, koska silloin sä yleensä niin kun jaksat siitä puhua ja puhua vielä niin, tai ottaa selvää niin, että siinä on myös jotain sisältöä. Ja nimenomaan, että tietää, mistä sit puhuu, ettei puhu vaan sitten. Ihan puhuminen sen ilosta ei lähde puhumaan. Joo. On niitäkin podcasteja. Jaha, niin. Ja on niitäkin podcasteja, joilla ei oikein ole mitään ideaa. Etkä ei viittaa Adam Curryin tässä vai? Mä en viittaa nyt kenenkään suoranaisesti. Mä oon ensi viikon taas aika paljon lennossa ja mä tässä aiemmin. Itse asiassa justiinsa, ennen kuin kysäsin, että tehdäänkö tänään tätä. Aivan. Mä olin äänittänyt yhden podpäivän jakson ja siitä tuli kyllä niin karseeta tuupaa, että se meni kyllä ihan... Sitä täytyy oikein mainostaa, että se on sitten... Podpäivän huonoin jakso kautta aikojen. Kaikki kuuntelemaan Podpäivän huonointa jaksoa. Kyllä, sehän täytyy kuunnella. Se on varmasti mielenkiintoinen. Joo, mutta näin se tosiaan lähti. Ja siitä, tässä sitten nyt ollaan sitten, mitä 15 jaksoa viedään. Ja niin, sillä lailla. Muutama videopätkäkin on mukana. Joo, enpäs muuta ole katsonutkaan niitä videopätkiä, mutta itse niin kuin bongasin tämän podcast, voiko sanoa ilmiö. Ihan tuossa oli tuolla, olen kovasti kuunnellut tätä Yle Guuta. Se nyt on ilmeisesti lopettamisen alla tällä hetkellä, mutta siellä oli tosiaan näitä mainoksia sitten pyöri, että on saatavina ihan podcastina näitä Ylen ja Yle Guun lähetyksiä. Niin kyllä. Sitä kautta sitten löysin tämän podcast-asian. Aivan, eli ihan radion kautta, se on mielenkiintoista. Joo, Yle lähti ihan sanotaanko erinomaisesti tuohon kyllä mukaan. Että kyllä. Tai on lähtenyt. Voisi niitä tietysti lisääkin niitä ohjelmia olla, mutta kyllä mä kuuntelen Ylen podcasteja. No, Aristoteleen kantapäätä ehkä lähinnä, mutta joo. On niitä muitakin tullut kuunneltua aina välillä. Se oli muuten mielenkiintoista, kun nyt kuuntelin muutaman Enbusken juontaman ohjelman. Ai. Kohta lähtee. Cranky Geek. Niin se oli sinänsä huvittavaa, että Että tuota, ja sitten tähän väliin kuuntelemme sen ja sen kappaleen, mutta ilmeisesti siinä on jotain lakisääteisiä pykäliä tai näin, että he eivät sitä soittaneet sitten, ja sitten he taas palasivat, ja sitten heti, ja siinä oli se ja se, ja me olimme täällä keskustelemassa. Joo, ne on, mun itse asiassa piti sanoa justiinsa tuosta, kun puhuttiin Ylestä, niin on se, että toi on ehkä... Toi on varsin tyypillistä, mutta mua se ottaa aina päähän, jos tulee tämä, että se on vaan leikattu, koska jos ne on joutunut sen editoimaan, koska ne on ottanut sen kappaleen siitä pois, niin miksi ne ei saman tien voisi editoida sen juonon niin kuin sisään, että ja nyt kuuntelemme tämän ja tämän kappaleen, ja myös sitten sen jälkeen tulevan, että siinä oli se ja se kappale, koska luultavasti se ei... Vaiva olisi ihan sama. Siitä ei iso pätkää lähtisi pois. Ellei se sitten ole automatisoitu prosessi. Että. Joo, mun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että mä en ole hirveästi kuunnellut noita radioiden podcasteja, että en tiedä. No, mähän olen podpäivässäkin jo moneen otteeseen sanonut, että Hessu Järvinen tässä terve. Jos mulla olisi aikaa kuunnella podcasteja, niin mä kuuntelisin podpäivää, ja mullahan ei ole. Tai jotain muuta tämmöistä. Eli ehkä se on jäänyt siitä syystä, että mitä hittoa, nyt lähti kaikki widgetit käyntiin, kun tänään se hiilet. Niin ehkä siitä syystä, että noita on niin hirveästi noita mielenkiintoisia podcasteja, niin jostain syystä ne on jäänyt sitten vähän vähemmälle. Että Aristoteleen kantapäätäkään kuunnellut kuin kerran kaksi varmaan. Että enkä sitten varsinkaan noita NRJ:tä enkä muita juurikaan. Olisi varmaan ihan syytä. Joo, tämä on oikein. Ihan tuli mieleen tämmöinen, siinä vaiheessa kun silloin kun ihmiset käytti näitä kasetteja, niin oli tämmöinen hyvin yleinen tämmöinen, että nauhoitan ja kuuntelen sitten eläkepäivillä syndrooma, että, että Kyllä. Minä voin ihan vapaasti tässä nyt vähän ottaa uhriksi tämän minun äitini, kun hän tuskin tätä ikinä tulee kuuntelemaan, niin hänellä on näitä muutamia nauhoja sitten ja on sitten justiinsa vähän tyyli, että sitten siinä vaiheessa, kun muistetaan, jaksetaan, niin, kyllä. Niin se on sinänsä vähän surkuhupaisa, että on paljon nauhoitettuja, mutta ei mitään haju, että mitä niissä on ja mitä olisi tärkeää ja minkä yli voisi jyrätä. Ja... Aivan, aivan. Joo, se tulee vähän tämä tämmöinen hamstrausilmiö. Mullahan on tässä jo aikaisemminkin on sitä kertonut, että mullahan on käynyt just tällään näiden podcastien kanssa, että mä tilasin niin kuin ihan hirveästi podcasteja, mulla oli ihan kauhea lista niitä ja... Sitten mulla alkoi kovalevyt täyttymään. Nyt mä oon itse asiassa vähän raakannut niitä pois, että mulla ei enää ole niin hirveästi tilauksessa niitä, koska en kerkeä yksinkertaisesti kuuntelemaan niitä kaikkia mitenkään. Ja mähän on kuullut myös tästä, että mä en kuuntele kaikkia podcasteja aina niin kuin kokonaan. Eli siis sekin oli Henrikin mielestä ainakin ihmeellistä. No sanotaan, että se oli musta yllättävää, että miksi tekisi näin, mutta kyllä mä sen ymmärrän, jos ihan järjettömästi podcasteja, mitä... Mä oon nyt siirtynyt siihen vasta ihan niin kuin viime viikolla, että mä tilaan nykyisin jo, tai tilaan nyt nykyisin iTunesin kautta mun podcasteja. Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa, että mä en tykkää siitä. Siinä on muutama ikävä puoli, mutta mä teen sitä lähinnä sen takia, koska minäkin nyt on siirtynyt tähän iPodin ihmeelliseen maailmaan. Niin, aivan, voitko minä tulla siitä? Niin se on ainoa tapa saada ne näkymään siellä iPodissakin siinä podcast-kansiossa, että ne on tilattu iTunesin kautta ne podcastit. Joo. Mutta mä en oikeastaan tykkää siitä, että sitten toi täyttää Libraryä kauheasti ja sitten niitä tulee helposti poisteltua sieltä ja sitten ne täytyy taas kaivaa jostain kansiosta X. Kyllä. Joo. Niin, mitä mä en sitten Jani sanoa? Niin, totesin kai tuohon, että aika eksoottista, että se pitää näin erikoisesti toimia. Joo, periaatteessa niin kuin iPodissa on just tämä, että kun sun pitää, niin kuin, idea on loppujen lopuksi se, että sulla on iTunes koneella ja sitten sulla on siellä kaikkea sotkua, oli ne sitten biisejä, videoita tai podcasteja ja sitten sä synkronoit sen sun sisällön sieltä sun iPodiin. Ja nyt pienempien iPodien kanssa, kun sinne ei mahu se kaikki sisältö, kun niitä on 10 gigatavua, tai sanotaan 10 gigatavua, niin ei mahu kuin osa siitä sinne pienempään iPodiin, niin sitten täytyy säätää. Mulla on itsellä, mikä ei ole tuommoinen 30-giganen, toi vanha tuommoinen old school iPodi, 40-giganen itse asiassa näyttää olevan, niin sinne mahtuu periaatteessa kaikki sisältö, mitä mulla on koneella, mutta. No me katsottiin tässä justiin, se mun Music-kansion sisältö on 53,5 gigaa. Että. Ihan tosi. Jessus. Yeah. No se johtuu siitä, että mulla on siellä kaikki mun Pro Tools-sessiot ja muut. Että. No just, no sillä. Mutta siis mähän en käytä noita iTunesin playlistojakaan mihinkään, että mä isken tuonne Libraryyn ne tiedostot, mitkä mä haluan kuunnella, ja sitten mä tyhjennän sen sille, että toi pysyy tosi selkeänä toi iTunes koko ajan. Niin tota noin. Nyt siellä sitten, kun noita täytyy säilyä vähän aikaa tuossa noita podcasteja, niin ne kerääntyy tuohon Libraryyn ja meidän niin sotkuseksi. Eli siis sulla on tämä niin sanottu kirjasto, missä on siis kaikki, koko se sun niin kuin sisältö, kaikki videot, podcastit, kaikki, niin tota, sulla on siellä vaan ne, mitä sä niin kuin kuuntelit, ja sä synkronoit sen kirjaston niin kuin sun iPodin vai? Ei, kun en mä synkronoi mitään iPodia, mä heitän kaikki. Sä drag and dropilla vedät sinne aina jotain. Joo. Okei, niin kuin niinhän se oli. Mutta tota, no, siis tää ihan tää iTunesin Libraryy, mikä on tuossa ylimpänä, missä näkyy kaikki, mitä iTunesilla on koskaan soittanut. Niin just, niin, aivan. Niin mä käytän sitä vähän niin kuin vinampia ehkä. Okei. Normaalisti on käyttänyt, että mä kuuntelen ne, mitä mä kuuntelen, ja sitten mä heitän ne pois tuolta iTunesista. Kyllä, kyllä. Niin no, mullahan synkronoituu just nimenomaan toi koko Library sinne mun iPodiin, ja sitten noi soittolisathan on vaan niinku shortcutteja tavallaan sinne Libraryyn. Että sehän ei ole niinku toisinto mistään tiedosta. Niin, se on. Se on just niin se, kun ne kaikki näkyy tuolla Libraryssä. Ja kyllä. Niin se häiritsee mua. Varmaan hauskaa kuunneltavaa sellaisille, jotka ei koskaan nähnyt iTunesia. Joo, tämä on just tätä. Juuri niin meinasin sitten kysyä, että jos ne heitetään sieltä tosiaan, minä en ole näiden, mitä näitä on, miksikä näitä sanotaan, näitä kannettavia MP3-soittimia, en ole omistanut, enkä niidenkaan touhunut, mutta tosiaan, eli meneekö ne ihan niin kuin roskakoriin sitten ihan kokonaan pois sitten, jos ne sieltä Librarista heittää pois sieltä kirjastosta? Ei, jos se on niin kuin, tämä riippuu siitä, että jos ne alun perinkin on siellä iTunesin kansiossa, niin sitten ne lentää, mutta siis mähän raahaan ne ihan niistä kansioista, missä ne on, niin silloin se vaan hävittää ne sitten listalta. Niin, eli ihan niin kuin vinampissa. Eli jos se, eli ne, eli siinä tapauksessa on ne varsinaiset kappaleet sijaitsee jossain muualla kuin iTunesin tässä oletusmusiikkikansiossa, niin silloin ne ei niin kuin poistu. Täsmälleen niin. Kyllä, joo. Kyllä. Ja sulla on, Henrik, itse asiassa kaikki biisit kahteen kertaan sun kovalevyllä. Ei ole. Mä oon säätänyt sen pois päältä, että iTunes ei kopioi niitä sinne iTunesin omaan kansioon. Mulla on ne ihan tyhjänä ne iTunesin oletuskansiot. Okay. Mulla on omat kansiot sitten tuolla Music-kansiossa koneella. Että. Miten sääkin vaikka tuollainen Mac-mies oikein niin kuin viimeisen päällä, niin tuon mä ymmärtäisin, jos sä olisit niin kuin PC-käyttäjä, niin PC-heebot tekee just näin, niin kuin mäkin aina silloin, kun mä täällä kotona pimeässä käytän tätä Mackiä, sitten kun mä menen tuonne julkisuuteen, niin mä käytän töissä PC-tä, niin PC-llähän sä tiedät aina, missä kaikki tiedostot sijaitsee, ja sulla on hieno hierarkia, mullakin on numeroidut kansiot tuolla työkoneella ja kaikki, että on viimeisen päällä järjestyksessä, mutta eihän toi kuulu Mac-ideologiaan, toi sun systeemi. Siis tämä tulee ehkä siitä, että no mä oon ollut PC-käyttäjä aika pitkäänkin. Sullakin on toi pimeä puoli kyllä. On ollut PC-tä pitkään, mutta ja mä ymmärrän tämän, musta se on hienoa tämä niin kuin Mac-ideologia siitä, että kaikki vaan tapahtuu ja sä et tiedä, mutta totuus on se, että kun on audioalan duuneissa, niin siihen ei ole varaa. Sun täytyy aina tietää, missä sun tiedostot on, tai sit sä oot ihan kusessa, kun sun täytyy ruveta siirtämään niitä sessioita. Et se on tullut ihan siitä, että kyllä. Aina tietää, missä on tiedosto, niin tota, noin ei tapahdu mitään suuria vahinkoja. Että. Siis oikeasti mä halusin tästä keskustella oikeastaan sen takia, koska mun mielestä toi on yksi vaikeimmista asioista ollut mulle henkilökohtaisesti Mac-puolelle siirryttäessä, on se, että niin kun ensinnäkin Finder, joka on siis Macin tämä tiedostohallinta, se on ihan hanurista, se on niin huono, että mä en ole huonompaa ikinä nähnyt. Ja toisekseen niin toi, että pitää niin kun käyttäjän ei tarvitse tietää, kunhan vaan tapahtuu. Häh? Kuka luottaa tietokoneeseen niin paljon, että niin kun antaa vaan mennä, ja sitten kun joku häviää, niin puh, se häviää, ja tiedän, miksi se häviää, mitä tapahtuu, ja niin kun God damn, mä en tajua tätä juttua. Mä oon kuullut tän usein, tän, että Finder on ihan perseestä. Joo. Jutun. Mä en ymmärrä, mistä se tulee. Mä dikkailen Finderia ihan. Se on niin huono, jos on tottunut just tohon järjestelmälliseen niin kuin hakemistokäytäntöön ja tähän PC-maailmaan. Siis tässä on, tää on niin yksi. Eihän siinä ole mitään eroa. Ainakin on. Suurin erohan siinä on se, että tämä leikkaa kopioi, ei mun mielestä, ei se ei suoraan toi, anteeksi, niin leikkaa kopio, ei, se ei leikkaa liitä. Mä ihan sekoilen jo, taas ruksee seinää. niin se ei suoraan toimi. Ja sittenhän siinä ei ole tämmöistä, niin kuin näistä Windowsista tuttua, tämmöistä puustorakennetta. Mm. Nimenomaan. Mutta sen saa näkymään sen puustorakenteen, jos sen haluaa. No siis tosi kökösti kyllä. No en mä tiedä mitä kökköä siinä on. Mä käytän sitä semmoisissa, missä on enemmän. No eihän, siis tämähän on mielipidekysymys, että ei tässä kannata ruveta. Ei, kyllä se on kiistelemään. Siis, tämä on faktaa. Se on huono. Se on erittäin huono. Ei semmoinen voi olla fakta, että joku on huono. Kyllä. Mun mielestä, mä oon käyttänyt PC:n noita resursseja, hallintoja ja muita kyllä paljonkin sen takia, että mä joudun edelleenkin, jos jollakin sukulaisella tai tutulla on PC, joka ei toimi, niin ne soittaa mulle, että miten tämä tekee. Niin mä joudun puljaamaan niiden kanssa vieläkin, mutta en löydä Finderissa mitään vikaa. No ei vaan, totta puhokseni, niin täytyy todeta, että siis kyse on erilaisesta ajattelumallista, siis niin kuin kaikki tämmöiset, niin kuin ihan, sanotaan ihan yksinkertainen esimerkki, semmoinen, että sä lähdet PC:ssä, sulla on vaikka 5 tiedostohallintaa auki, nehän kaikki siellä työkalut tai siellä, mikä se on se taskbarissa siellä alalla, siis nyt puhutaan XP:stä, niin sä otat jonkun failin, sä haluat drag and dropilla vetää sen, mikä on siis niin kuin Macin periaate, otat drag and dropilla key-failista yhdessä ikkunassa, niin vedät sen sinne työkalupalkkiin, sen sun kasaan päälle, missä sulla on niitä 5 niitä tiedostohallintoja auki, niin se aukaisee sieltä semmoisen listan niitä, ja sä voit vetää sen siihen kohdalle, semmoisen tiedostohallinnan kohdalle, johon sä haluat sen pudottaa, odotat hetken, se aukaisee sen sulle siihen ikkunaan, ja sitten viet sen sopivan hakemiston kohdalle ja pudotat sen sinne. Mäkissä sun täytyy painaa jotain mikäli F9-nappia, että sä saat sen exposen niin kuin käyntiin, että sä saat niin kuin ensinnäkin näkyviin siihen ikkunat, kaikki siihen ruudulle. Ja siis täytyy tehdä niin kuin kahdella kädellä töitä esimerkiksi. Huono esimerkki ehkä hieman siitä täydellisen huonoudesta, mikä mun mielestä siinä on huono. Siinä on se, että just se puurakenne on niin kuin huonosti toteutettu. Se on ehkä todennäköisemmin se huono asia. Mutta siis niin kuin, okei, mä tiedän, siihen on olemassa apuohjelmia. Ei sun tarvitse käyttää sitä Finderia. Siihen on olemassa niin kuin parempiakin softia, mutta ehkä se on seuraavassa mäkin käyttiksen versiossa parannettu. Tai sitten mä en vaan vieläkään osaa ajatella niin kuin think different. Sä et osaa think different. Nyt siis siinähän on se, että miten mä toteutan tämän skenaarion, minkä justiinsa sanoin, niin mä toteutan sen ihan silleen, että mulla on ne 5 ikkunaa auki, vaikkapa 5 eri hakemistoa, ja sitten mulla on rahaa niitä. Mä itse asiassa exposea mä en käytä koskaan, mun mielestä se on kauhean rasittava. Mä oon kytkenyt sen pois päältä joka paikasta, että ei varmana tule exposea missään tapauksessa, mutta mä pidän ne ikkunat siinä silleen näkyvissä, että mä näen heti, että missä on toi ja missä on toi, ja sit mä vaan raahailen niitä tiedostoja. Pysyykö ne mukaan yhtä aikaa näkyvissä siinä ruudulla? Kyllä, ne pysyy, jos ne asettelee silleen, että ne on siinä. Niin, sitä olin sanomassa, että tää oli aika hassu, että mulla on ihan päinvastainen näkemys tästä, että itsellään tuolla oikea se ylänurkkaan laitettu tämä exposen aktivointikulma, niin just se, että jos on vaikka 2 tai useampi näitä Finder-ikkunoita auki, niin pystyy ottaa sitten tiedostosta kiinni, käy siellä nurkassa, siirtyy siihen haluttuun ikkunaan, sitten odottaa siinä hetken, ja sitten se ottaa sen aktiiviseksi ja tuo sen siihen eteen. Joo, toi on ihan tämmöisen taktiikan mä oon itse kokenut todella, tämmöistä taktiikkaa mä käytän paljon. Se on vaan siinä. Ja taas tullaan siihen, että kun mä käytän sitä vähän erikoistuneempaa softaa, niin siinä on se, että saattaa olla, että justiinsa siellä oikeassa yläkulmassa onkin joku tärkeä nappi. Sitten aina kun mä painan sitä nappia, tai yritän painaa sitä nappia, niin tuleekin expose, ja sitten se on taas ihan sekaisin, että mitä nappia pitää painaa. Mulla on itse asiassa, mulla ei ole expose-aktivointikulmissa, mulla on oikeassa yläkulmassa noi widgetit ja oikeassa alakulmassa on niinku toi näytä työpöytä, mutta exposeensahan sä saat F9 painamalla myös. No niinpä se on. Joo, mutta siis... Okay. Ihan haitari. makuasia. Niin. Mä voisin pidä ajatus mielessä, mutta mun täytyy nyt ennen kuin kaikki unohtaa, niin kuin Jani puhui ruksia seinään, niin se voisin kertoa, että tämä liittyy siihen, että viime perjantaina, kun tehtiin erikoispodpäivä, missä esiteltiin tämä softa-segmentti, niin mä keksin, että aina kun käy niin, että ajatus häviää kesken kaiken, että tulee sellaista epäprofessionaalia taukoa, niin mä pistän ruksia. Sitten kun on 10 ruksia, niin mä lähetän ensimmäiselle, joka lähettää sähköpostia, niin T-paidan. Nyt ei ole tullut ruksia. Kyllä mulla on jo 4 ruksia, että täytyy jostain kehittää, että mistä mä saan nyt jonkun painamaan podpäivä T-paitoja. Sun täytyy ottaa noihin Norispajan tyttöihin yhteyttä, ne on... puuhannut näiden paitojen kanssa, niin lupasi jotakin Hessun kahvilla T-paidoistakin puhua jossain lähetyksessä. No joo. Täytyy jopa kysellä, että... Joo, mutta siis tämä on itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu kyllä, ainakin omasta mielestä. Just tämä niin Macin ja PCn käyttäjien, kun Mac on tämmöinen switchaaja tai mikä se on, sekakäyttäjä, mä oon huomannut, että tällainen on vähän problemaattista. Joo, tämä ei ollut ihan podcast-aihetta, mutta mikä siinä? Tämä lähti nyt tälle sektorille, mutta ei tästä voidaan puhua vaikka myöhemmin lisää. Niinpä. Sehän on tämä Linuxhan on siitä erikoinen, että siinähän on itse se Linux, ja sen päällä on sitten hirveän, saadaan sitten todella monta näitä eri käyttöliittymiä, että Henrikhän tuossa jossain vaiheessa oli täällä PC:llä tämä Linux, niin siinähän oli tämä KDE ja Blackbox, hyvin erilaisia näitä käyttöliittymiä. Että, ja sitten jos osaa koodata, niin siinähän voi rakentaa vaikka koko ytimenkin uudestaan ja kaikki graafiset nappulat ja kaikki uudestaan, mutta kyllä. Jos on tosi guru. Mulla ei koskaan ollut konetta, jossa olisi ollut XP, joten... Se kertoo siitä että No sitten saat jäävi osallistumaan tähän keskusteluun. No niin, saattaa olla. Aivan. No ei se, kyllä se on 95-stä niin XP, niin aika samanlaisiahan ne. No joo, se on totta. XP se on tullut ihan, mikä on positiivista, on vähän tullut väriä, että ei ole niin synkän harmaata ihan koko ajan. 98 oli mun viimeinen Windows. Sen jälkeen mä olin 1,5 vuotta Linuxilla ja sitten mä sain Mac. Aivan. Joo, mä oon käyttänyt tosi paljon 2000 ja sitten XP Prota on nyt käyttänyt tässä nyt jonkun aikaa, tietysti jo muutaman vuoden, mitä se on ollut, mutta just tuossa muuten kattelin tätä uutta Vistaa, niin että sehän, siellähän varmaan paljon Mäkistä kopioita ideoita. Kyllä, joo. Ootko nähnyt sen videon, se todella hilpeä video, missä on? Joo, on. Joo. Onkohan siitä joskus ollut puhettakin? Ei, me on varmaan puhuttu siitä. Se on hilpeä. Siis siinä on ääntä jostain Vistan hienosta esittelyseminaarista, jossa selostetaan näitä uusia ominaisuuksia. Mullistavia uusia. Ja samaan aikaan siinä päällä menee video, missä tyyppi tekee täsmälleen samat asiat. Kyllä. OS X:llä. Kyllä, kyllä. Tai OS 10:llä. Kyllä, nimenomaan. Tai minä sanon OSKS. Aivan. Mutta täytyy vielä puolustukseksi kyllä sanoa, vaikka mä oon tuossa haukunkin tätä Finderia, niin kyllähän toi on hieno toi, kun toi Spotlight integroituu näihin kaikkiin, siis toi haku. Joo, se on kyllä käsittämättä. Ja se on pirun nopea. On joo. Se on muuten, mä olen huomannut sen töissä joskus, kun hakee jotain, niin sitä oikein käsiposkella miettii, että minkä takia tämä koira tässä ruudulla nyt on, että miksi mä nyt voin nähdä heti niitä hakutuloksia. Niin, kyllä. Joo, se on. Tämä on tosiaan niin... Mä käytän itse PC:ssä sanon nyt Googlen tätä desktopia. Se indeksoi nämä kaiken näköiset oikeastaan tiedostot, joka on vähän samantyyppinen. Mutta, ja se on todella nopea kyllä, kun se indeksoi kaikki. Se on vielä nopeampi kuin Spotlight tämmöisessä G4 minissä gigatavun muistilla. Että, mutta siis niin kun se, että se on tähän, tämä integroituu niin kun joka paikkaan. Että se on niin kun kaikkialla, jotka on kaakaolla kehitettyjä softia tai muuta. Eli tällä mäkin ohjelmointi kielellä, niin tai jollakin mikäli, onko se Coco, mikä se on se? Joo, Cocoa, Coco. Siis Cocoa. Niin, kerro vain. Oliko tämä, siis tämä oli Google joku, niin oliko se Macille vai PClle tämä? Se on PClle. Google Desktop, kannattaa asentaa PClle. Se on semmoinen erillinen ohjelma, mutta siis se tosiaan, kun se ei taas integroidu niin kuin näihin softiin, vaan sulla on, sä saat semmoisen sidebarin tai semmoisen sivupalkin siihen sun näytölle, jossa sitten on kaikkea muutakin. Siinä on se siinä on se haun käynnistys ja sitten siinä on kaiken maailman muistilappua ja semmoista pikalinkkiä ja video tai noita kuvaa esitystä ja kaikkea. Kannattaa katsoa Google Desktop, kohan se on nimeltään se ihan tarkalleen ottaen. Niin ilmanen softa, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Se on hyvä, siis se on vähän samantyyppinen. Sitten sulla tulee semmoinen sinne system trayhin sinne oikeaan alakulmaan Windowsissa, niin tulee semmoinen kuvake, joka on tavallaan tämä softa, mikä pyörii. Eli se pyörii koko ajan taustalla, ja aina kun se on itsellenä se kone, niin se indeksoi sitä sun kovalevyysisältöä ja kaikkia. Siis sä voit valita vaikka Outlookin mailit ja Messenger-keskustelut ja ihan kaikki visitet, websiteit ja kaikki niin siihen indeksiin, ja se tekee semmoisen tietokannan, kun sä annat siihen hakusana, niin se näyttää sulle ihan niin kuin Googlessa hakutulokset, ja sehän itse asiassa sitä ajetaan selaimen kautta. Eli kun sä tuplaklikkaat sillä System Trayssä olevaa Google Desktop-nappulaa, tuplaklikkaat sitä, niin se avaa sun selaimen, niin avaa sulle sen Google-haun siihen, joka on itse asiassa Googlen ihan niin kuin sivu. Sä voit siitä hakea webistä, sä voit hakea keskusteluryhmistä, sä voit hakea desktopista, sä voit hakea vaikka mistä. Ja se on itse asiassa ihan hyvä. Muistan, että tästä on ollut puhetta This Week in Techissä. Aha. Ja se oli kyllä aika tylyä kieltä, mitä tuolla softalla siitä annettiin. Että tietoturvan syystä tai takia vai mistä se on? Joo, ja siitä, että sehän on koko ajan yhteydessä sitten Googlen servereihin, että sitten siellä on tietokanta kaikesta, mitä sulla on, jolloin ne osaa pistää sulle keskitettyjä. Mikäs se on tämä AdSense-mainoksia? Joo, mä en ole ihan... Kamalaa. Mä en ole ihan 100% varma tosta, että onko nyt kyseessä sama juttu, mutta niin tästä tietoturvastahan on ollut kysymyksiä, mutta mä nyt en muista just tähän hätään, että onko kyseessä toi, koska mäkin olen kuullut, että joku Googlen softa rakentaa sitä tietokantaa sinne Googlen servereille ihan siis, mutta tämä ei tee sitä, vaan tämä tekee sen sinun paikalliselle koneelle. Ja se ei kyllä lähetä mun mielestä mitään eteenpäin, mutta voi olla, että mä oon väärässä. Mut siis mä oon käyttänyt koska mun mielestä se oli toi, mutta saattaa olla, että ne on myös muuttanut sitä sen jälkeen, kun ihmiset ei kauheasti diggailu sitä kyllä, sen kyllä. Takia. Siis Google okei, mä käytän Gmailia ja mä käytän Google Desktopia, niin varmaan siellä on se, ja te kaikki rakentanut musta jo vaikka minkälaiset profiilit. Mutta siis niin kun, ehkä kannattaa pitää foliopivoa päässä muutenkin, niin kukaan ei lue ajatuksia, niin Jos ihan kauhean tarkaksi käy, mutta oikeasti niin se on hyvä, mä oon käyttänyt sitä pitkään. Lyijyä. niin, lyijyillä vuorattu seinät. Mutta mutta siis oikeasti niin kaikki sitä vaan käyttämään PC-käyttöön. Mäkissä sitä ei tarvitse, koska meillä on spotlight. Niinpä. Mutta mitä tietoturvaan tulee, niin... Niin. Minkäpä takia sitä käyttää PC:tä, jos haluaa tietoturvallisen koneen? Niin, sekin on hyvä kysymys. Mutta hei, sen verran pitää jatkaa vielä Google-hehkutusta. Että tässähän, en tiedä, oletteko tietoisia tai oletteko käyttänytkin jo kenties, mutta törmäsin itse tässä vasta hiljattain sellaiseen Googlen tämmöiseen, no niin, nyt en muista sitä softan nimeä, mutta siis se, että sä voit niin kuin netissä surffaillessasi niin ottaa tietoja copy-pastillä niin kuin sivuilta ja mistä tahansa niin kuin periaatteessa muistiin ja heittää semmoiseen niin kuin notebookiin. Se notebook on jossain Googlen servereillä ja sä pääset siihen mistä tahansa koneelta, mikä on internetissä kiinni. Mä ainakin itse törmään tähän, että mä saatan olla jossain koneella, mä löydän jonkun mielenkiintoisen jutun ja sitten mä unohan sen, kun mä tuun kotiin esimerkiksi podcastingiin liittyen. Mä haluaisin puhua jostain asiasta, mutta sitten mä unohan, että mikä se oli se juttu, kun mä silloin kahvikupin ääressä töissä sitä silmäilin tai jotain. Niin. Nyt on tällainen olemassa online desktopi, mihin sä voit niin kuin nakkoa sun kaikkia juttuja, mihin sä törmäänet, ja sitten sä voit palata siihen asiaan mistä tahansa koneelta. Ootteko kuullut tämmöisestä? En ole kuullut, ihan mielenkiintoinen. Joo, se on. Jos se muistan on. Väärin, niin itse asiassa Operalla oli vähän, Opera-selämässä oli vähän sama, mutta se ei niin kuin kulje mukana, eikä sitä voi integroida mihinkään. Jos muistan, että siinä olisi myös ollut joku tämmöinen muistilapputoiminto, että voit kopioida jotain ja sitten se muistaa, että koska sä oot kopioinut ja mistä. Mutta se on kuitenkin yhdellä koneella. Se on yhdellä koneella jo käyttäjäkohtainen juttu tämmöinen käsittääkseni. Kyllä. Tämä on ihan mielenkiintoista. miten tuohon reagoidaan, koska mulla ei ainakaan ole siihen yhtään tarvetta, koska mä reissaan kyllä ja on monella koneella, mutta mulla on sitten aina USB-dongelit mukana, johon mä pistän kaikkea. Kaikki tuommoiset, että... Miten sä laitat sen sinne? Johonkin... Siis mä laitan ihan tekstitiedostona. Aivan. Sitten. Tai sitten toinen tekniikka, mitä mä oon käyttänyt, ja tiedän, että aika monet käyttää, että lähettää sähköpostia itselleen. Koska kyllä, monilla on nykyisin useampi kuin yksi sähköpostilaatikko. Mullakin on niitä, hetkinen, 7. Niin, kyllä. Enemmän ja vähemmän käytössä olevia. Ei kun odotas 8, niin sitä on hyvinkin helppo lähettää itselleen sähköpostia sitten. Että. Kyllä, kyllä. Itse asiassa, anteeksi. Näitähän on joskus ollut, joo, meidän muistaakseni ammattikouluaikana joskus bongasi jonkun tämmöisen säilytä tietosi meillä -palvelun, mutta periaatteessa ihan semmoisella tee enää mitään, kun nämä on sähköpostitkin, niin on jo... Joskus takavuosina nehän oli 10-megaisia laatikoita, mutta nyt ainakin Googlessa, nyt minä puhun ihan. Siis Yahoossahan on, hetkinen, siinä on gigan kokoinen laatikko tällä hetkellä Yahoossa. Joo. Joo, giga se oli. Niin siinä on kyllä, siinä on jos muutama kuva ja tekstitiedosto aika hyvin liikkuu jo, että, tai pystyy säilyttämään. Niin. Mitäs Gmail on nykyisin, onko se jo 2.8 gigaa? Joo, sehän, ja se itse asiassa suurenee koko ajan kai. Se kasvaa koko ajan. Siis joo, se oli silloin, kun mä sain sen, niin se oli 1.5 gigaa, ja nyt se on kyllä, jo sen lähemmäs 3. Joo, ei siis, muistan, joo, joskus oli puhetta, että se oli 2 gigaa, ja nyt näköjään, joo, se kasvaa, joo. Niin toihan on ihan totta, mä toki olen itse käyttänyt myös, niin kun ne lähetetään sähköpostilla itselle, mutta mun mielestä se on niin kuin old school -meininkiä, että nyt niin kuin mä oon itse asiassa nyt täällä sivuilla tsiikailen, josta tämän on google.com kautta notebook, eli se on notebook. Sä voit ladata semmoisen add-on -palikan Firefoxiin, esimerkiksi mä käytän Firefoxia tässä, niin mulla on nyt se otti tähän, että download the Google Notebook Firefox extension, onpa vaikeaa sanoa. Ja tämä sanoo, että clip and collect information as you surf the web. Stay in your browser window. Organize your notes from the web page you are on. So, eli tämä on niin kuin aika tämmöinen kätevä vehje, tämä integroituu selaimeen ja sä saat niin kuin ilman, että sun pitää lähettää joku linkki, niin sä voit kopioida, pasteta kuvia ja tekstiäkin, että sun ei tarvitse välttämättä siis ottaa sitä sivun linkkiä aina. No, mitä tulee old schooliin, niin... Niin kuin ehkä olette huomannut, niin mä oon niin jäärä näissä asioissa, että se uusi tapakin on muuttunut old schooliksi siinä vaiheessa, kun mä suostun sitä edes kokeilemaan. No ei, kyllä mä kokeilen kaikkea, mutta mulla on hyvin huono myydä mitään. Silleen, kyllä. Joo, ei. Kuten on sanonut, tunnen sielunveljeyttä John C. Dvorakin kanssa. Sekin silloin aikoinaan haukku blogit. Blogit ihan maanrako, ja nyt se itse mainostaa aina, että hänen bloginsa on se juttu. Niin, John C. Dvorakhan on siis tämä tietotekninen kolumnisti, joka on mukana tässä This Week in Techissä. Meinaisitko, Jani, kysyä? Joo, sitä ei ole, että kuka tämä kaveri oli. Kyllä, kyllä. Joo, ja sillä on myös tämä Cranky Geeks -podcast. Koska sitä mä en ole kauheasti jaksanut. Sitä mä kuuntelin muutaman jakson, mutta sitä mä en jaksanut, kun ne käsitteli suurin piirtein samat uutiset kuin This Week in Techissä, ja sitten siinä oli mainoksia. Joo, kyllä, kyllä. Mä en ole itse asiassa kuunnellut sitä kanssa. This Week in Techia mä oon kuunnellut. Ne puhuu vaan kanssa, no niin kuin mekin, hirveän pitkään aina. Niin joskus aina tahtoo olla, että ei kerkeä kuuntelemaan sitä kokonaan. Että se on kanssa toista tuntia aina pölisevät. No, mulla on aina näissä se, että mä reissaan niin paljon. Että, niin, sä kerkeät kuuntelemaan semmoinen. Että mä kerkeen kyllä kuunnella. Ja... Kyllä, kyllä. Ei ole koskaan ollut semmoista tilannetta, etteikö olisi ehtinyt kuunnella podcasteja. Että, aivan. Että se on kyllä sinänsä... Täytyy sanoa, että mulle suuri siunaus tämä podcastin tulo. Mutta edellisessä This Week in Techissä oli oikeastaan mielenkiintoinen ihan podcastingin liittyvä juttu, koska siellä oli noin pari sitten tällaista podcast-gurua, jotka, olikohan se niin, että molemmat vai toinen niistä taisi olla niin, että molemmat oli aloittanut ennen Adam Curryä. Ai joo. Ja sitten ne tiesi vielä jonkun, joka oli aloittanut jo jotain puolisen vuotta ennen Adam Curryä. Okei. Ja siis tämä nyt, mä en lähde tähän Adam Curryn haukkumiseen enää sen enempää, että en tiedä kaikkia faktoja, niin ei mua oikeastaan kiinnosta, että kuka sen keksi tai mitä, mutta siis ne ei sitten tavallaan Adam Currylle voi sanoa, että se keksi tämän konseptin ja sanan, koska niillä oli vaan sitten RSS-syöte, jossa oli MP3 liitteenä. Eikä ne ole antanut sille nimeksi mitään podcastia eikä tuommoista. Se oli vaan semmoinen hauska lisä siinä niiden syötteessä. Okei. Okay. Mutta tavallaan monethan sanoo, että podcast on MP3-tiedosto, joka on RSS-syötteen lisänä, niin sitähän se on. Niin, se on totta. Kyllä, kyllä. Itse asiassa joo, toi onkin mielenkiintoista tämä, mikä nyt on sitten podcastin alku ja juuri. Mä oon ollut siinä käsityksessä, että Curry oli se, joka ensimmäisenä teki sen softan, jolla tämän mikä iPodderin vai mikä jollain Apple-skriptillä kirjoitteli, joka mahdollisti tämän niin kuin tämmöisen RSS-syötteen, jossa on näitä tämmöisiä enclosureita tai siis näitä liitteitä, niin sen niiden lataamisen, mutta joo. Paljastuukin sitten uusia totuuksia. Joo, siis ihan hyvinhän se on voinut tällaisen ohjelman kirjoittaa. Joo, mutta siis että se ei ollutkaan eka. Niin. Passua. No joo, en puutu tähän, mutta tosiaan minä tunnen tämän iPodder-ohjelman, ja jos en väärin muista, niin olisiko ollut source, open source-ohjelma. Nythän se on nimi muuttunut, että nythän se on Juice. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, näin on. Nimenomaan samasta on kyse, ja niin, korjatkaa muuten kuulijat, jos on väärässä, mutta käsitykseni mukaan niin se on toi Aatami Curry, joka sen on kirjaillut. Se on hyvin mahdollista. Siihen minun paha mennä sanomaan mitään. Kyllä, kyllä. Mutta mitä tulee tällaisiin podcast-kuruihin, niin ikävä kyllä se oli jo mennyt podcasting news-sivustolta mennyt pitkäksi, mutta viime viikolla huomasi, että joku brittipodcastaja on justiinsa rikkonut 500 lähetyksen rajapyykin ensimmäisenä. Oho, hulluna puskee. Se on tehnyt sitä silleen, että se on ollut hyvin varhaisessa vaiheessa tullut mukaan, ja se on tehnyt, sen päivittäispodcast on ihan oikeasti ollut päivittäispodcast, joka ikinen päivä. Kyllä, kyllä. Että suurin osahan päivittäispodcasteista on arkipäivittäispodcasteja. Joo, näin on. Joo, esimerkiksi näin. Joo. Aatami Curryllä on 402 näyttää olevan tällä hetkellä Daily Source Code Friday the Night. Sekin on muistaakseni arkipäivittäis. Joo, kyllä, kuten podpäivä. Kuten podpäivä. Se on erikoista, että miten nämä päivittäiset, niin se on kyllä taiteenlaji, mille mun täytyy nostaa hattu, että keksitään uusia aiheita ja sen sijaan, että saadaan se ohjelma pidettyä mielenkiintoisena. Että sitä ihan jaksaa kuunnella, ettei se ole vaan, että juontaja vaan puhuu sen takia, että hän pitää omasta äänestään. Tai aivan. Jaksaa, kuka jaksaa. Että se on. No, mulla on itse asiassa, mä oon ollut, vaikka mä oon hävinnyt tuolta iTunesin top 100 listalta, niin mulla on ollut kuulijakunta, on ollut aika rajussa nousussa viime aikoina. Se on mukava kuulla, joo, se on. Ja paljastu, mistä johtuu, että niin sinä kuin minä kuin monet muutkin on poissa siltä listalta. No. Että esimerkiksi This Week in Techiähän ei näy listalla, joo, vaikka ihan taatusti on enemmän kuulijoita kuin Snodikastilla. Joo, varmaan. Kaikki kunnia Snodikastille tietysti. Totta kai, joo, ilman muuta. Mutta puhutaan pikkusen eri hehtaareja. Puhutaan, joo. Se johtuu siitä, että ne annetaan ne sijoitukset sen mukaan, että kuinka paljon on uusia tilaajia. Okei. Okay. Että esimerkiksi jos sulla on pysynyt se kuulijakunta suht vakiintuneena, joo, niin sen takia sä tiput sieltä koko ajan, koska sä et ole saanut niin paljon uusia osumia koko ajan. Eli ilmeisesti se on tästä tilaamisesta kiinni, että jos lopettaisi ja jatkaisi sitten tietyn ajan kuluttua. Ja onko siinä muuten joku... No siitähän on keskusteltu. Onko siinä joku aikaraja, että miltä ajalta se otetaan se otos, että... Luultavasti siinä on. mutta Apple ei kerro. Se ei kerro siitä algoritmista yhtään mitään. Okay. Sinällään ihan hyvä, että sitä käytetään sitten väärin. Niin. Että... Joska väärinkäytöksiähän tuli siinä vaiheessa, kun siinä oli se bugi, että sen kuvan klikkailee sitä subscribe-nappia, niin kyllä rupeaa nousemaan. Ja tämän viikon Inside the Netissä sanottiin, että sitä ei ole vielä korjattu. Aha. Eikö se oli tuossa Daily Gizwisissä, missä oli tämä niin. Inside the Netin tyyppi vieraana. Niin se väitti, että sitä itunesbugia, jota kun klikkailee vaan, niin ei ole korjattu. Että sitä ei olisi korjattu. Tai ainakin silleen, että se voi tehdä vielä jotenkin. Joo. Mutta mehän olemme rehellisiä niin, podcastajia. Ei sillä, että olisin kokeillut, mutta ei se kyllä minun mielestä enää toimi. Joo. No, en tiedä sitten. Pitää purra kaikkea nielemättä. Nimenomaan. Ennen kuin uskoo, mutta ehkä se selittää Snadikastin hyvät sijoitukset. Ei me mitenkään kateellisia täällä ollut, mutta ei. Snadikast, mitä ihmettä te teette, että pysytte siellä? Eihän teillä ole kuin yksi lähetys. Niin, se on kyllä jännä. No tietysti kun se katsoo niitä tilaajien määrää, niin mitäs väliä sillä on, kuinka monta lähetystä niillä on? Aivan. Joo, kun tätähän mä oon ihmetellyt aikaisemminkin, että siellä on niin kuin todellakin edelleen kaikki kunnia kaikille podcastajille, ihan todellakin, mutta tämä, että kun on siis paljon podcasteja, just, jotka ei ole tehnyt niin kuin vuoteen, muutamatkin suurin piirtein melkein vuoteen, no ainakin puoleen, niin yhtään lähetystä, niin silti aina pompsahtelevat sinne listalle, niin se tulee varmaan just sillä, että sieltä haetaan niin kuin vaikka Suomi-hakusanalla tai jollain Finland-hakusanalla, ja sitten sieltä tulee muutama podcast, ja ne tilataan, niin ne pääsee sitten listalle. Ja mä luulen, että sitä ei edes kovin montaa uutta tilaajaa tarvitse, että pääsee siihen listalle. Niinpä. Siis niin kun... Tässä on muuten tässä hetken, mikä se oli? Snadikast. Siinähän on tämmöinen, että minä en päässyt sitä kuuntelemaan ollenkaan, että mä olen niin hassu ihminen, että mulla ei kotona ole tällä hetkellä internettiä, niin... Ai. Niin en sitten tosiaan tuolla, en päässyt sitten työmaan sitten internet-yhteyden tai koneen kautta siihen käsiksi, koska sitä ei pysty suoraan niin kuin lataamaan MP3, että siinä pitää olla pakostikin joku tämmöinen podcastia vastaanottava ohjelma niin kuin iTunes, tai sitten tämä, mikä äsken oli, tämä Juice. Joo, kyllä. Juice on muuten, jos jotakuta kiinnostaa, niin tosiaan Firefox on kanssa yksi aika mainia. Firefox. Niin. Eikö Firefox, kyllähän se lukee RSS-syötteitä. RSS-syötteitä kyllä. Ei se itse asiassa näytä sillä lailla, kun toi esimerkiksi Safari näyttää, että se näyttää sen, siis jos sä Firefoxilla luet suoraan esimerkiksi Hessun kahvilla RSS-syötettä, niin no itse asiassa no, kun se tulee sieltä Feedburnerin kautta, niin se kyllä onnistuu, mutta periaatteessa jos se on ihan suoraan RSS, niin ei se osaa sitä tulkata kyllä mitenkään. Eikö se osaa sitä tulkata ollenkaan? Ei. Ei, koska Opera tekee silleen, että siinä on ihan integroitu RSS-lukusysteemi, että se, siinä ne näkyy sitten semmoisen erillisenä välilehtenä sitten, siinä on sellainen RSS-vastaanotin. Että sillä mä tilasin kaikki ennen kuin mä nyt siirryin käyttämään iTunesia iPodin takia. Kyllä. Joskin mä en tiedä nyt, iPodi lähtee vaihtoon. Että... Täh? Joo. Se... No, siinä on semmoinen kiusallinen ongelma, että sillä ei pysty avaamaan sitä music-hakemistoa ollenkaan. No huurso. Se kaatuu se. Siihen tulee semmoinen hauska Apple-logo, ja ei niin, että se olisi kaunis logo, mutta, no mutta se, siihen tulee vaan se, ja sitten se on taas siinä, käynnistää itsensä uudestaan, ja sitten se ne on noi, siinä. Ne on noin sun mystiset tavat, joilla sä käytät sitä, niin sä sotket. Ei, mä oon käyttänyt sitä ihan niin kuin... Ortodoksisesti oikein, kyllä. Et silloin kun mä olin PC:llä tuossa viime viikolla, niin silloin täytyy vähän soveltaa, kun ei iTunes toiminut kunnolla. Et siellä mä en voinut tarkistaa edes omaa iTunes Podcast Directory -sijoitustani, koska mä sain siellä ruotsalaisten statistiikat. Et siellä oli kaikki Svenska Dagbladet podcastit kärkisijoilla ja tämmöistä, että se oli. Ja näin tippui Hessujärvinen linjalta. Oh, kyllä. Lähti muuten taas kun niinku ankeri ja Steflon pannulta ei kerinyt kissaa sanoa. Niin, joo, täällä ei kuulunut edes mitään ääntä. Joo, nehän sitä kävi viimeksikin. Niin kävi jo, aika mystistä. No, mutta ei sinne mitään. Mitäköhän sä kuulit? Mitäköhän sä et kuullut? Sitä, että PC:llä ei toiminut. Niin, että siellä se iTunes toimi niin hyvin, että mä sain podcast-direktorykin, oli ruotsalaisten direktori, että siellä oli kärki siellä Svenska Dagbladet-podcastit ja tämmöiset. Sepä se. Onko sulla joku ruotsinkielinen käyttöliittymä siellä PC:llä? Ei. En minä osaa ruotsia. Onpa mystistä. Joo, se toimi suunnilleen noin hyvin. Että se oli silleen, että sinne podcast-direktoriinkin pääsikin niin kuin kerran. Sitten jos se tuli pois, niin sitten se ei saanut enää yhteyttä sinne ollenkaan, okay, kun käynnisti uudestaan systeemit. Just. Että, niin mä ajattelin, että jos se sotki tota mun iPodia, kun se ei toiminut just kunnolla, mutta sama ongelma säilyy Mäkkiä käyttäessä, niin ei taida mahtaa muuta kuin katsotaan, miten se on gigantista kuulemma ostettu. Mä sain sen lahjaksi. Että no gigantti niin, on tunnettu siitä, että niiden takuu pelaa hyvin. Mutta tiedä, siinä on sitten kuitenkin Applen takuukin, että jos ei muuta, niin voi ottaa suoraan kai Applen yhteyttä. Että en tiedä sitten, tehdäänkö noille soittimille sama kuin kännyköille, että niiden tää päivitetään se sisäinen käyttäjärjestelmä. No, miksi sitä nyt sanotaankaan? No sen pystyy tekemään itsekin. Aha, niin. Ja siinä on se uusi, ja mä oon sitten palauttanut se, ja sitten se toimii niin kuin aina muutaman kerran, että mä saan muutaman kerran siirrettyä sinne tavaraa silleen, että se toimii hyvin, ja sitten se taas hajoaa. Onpa jännä. Mutta eikö tämä kuitenkin aika uusi, tämä ihan tuotteena, tämä iPod Nano? No ei se enää kauhean uusi. Noin niin kuin jos ajattelee elektronisen härpäkkeen ikää, niin Johanne on, niin onhan se nyt jo Johanne kohta seuraavaa mallia tuuttaa. Kyllä. Joo, kun mä muistelin tosiaan, että siinä vaiheessa, kun mä ton oman kannettavan ton Powerbookin ostin, siinä vaiheessa myytiin niin kuin tätä miniä pois, niin kuin, että oli tämmöinen poistuva tuote. Aivan, joo, siitähän on sitä kyllä nyt jo aikaa, varmaan puoli vuotta, kun se tosiaan tuli. Joo, se oli ihan tässä vuodenvaihteessa oli, että joo, kyllä ne nanot oli ollut jo sitä ennen jonkun aikaa. Jaa, oli kyllä, joo. Mutta se niin. Noitahan myyään toki noita vanhoja iPodeja varmaan niin kuin Apple jälleen myyjillä. Saattaa vieläkin olla varmaan jossain noita minejä. Siis näitä kovalevyllisiä pikkusia soittimia. Voi olla, en ehkä vähän liiuttele, mutta siis voi olla, niitä oli tosi pitkään myynnissä, mäkin näin niitä. Joo, enpäs muuten, hyvä kysymys muuten minä, että voi olla, että siellä on, mutta ne on vähän se hyssys diskin alla, että jos ne on just sitä varten, että joutuu niin kuin takujuttujen takia, jos joutuu vaihtaa tai jotain, sen takia ehkä saattaa olla, mutta eiköhän ne ole jo. Mä diggailin kyllä ihan tuota flash-systeemiä ja mä koen kauheasti musaa noissa säilön, niin mulle riittää. Toikin on 4 gigaa, että siihen se riittää kyllä kaikkeen, mitä mä voin kuvitella käyttäväni, mutta sehän on siitä käyttävä, että siinä ei ole yhtään liikkuvia osia muuta kuin ne napit sitten, että siellä ei ole kiintolevyä pyörimässä, että se rankempaakin käsittelyä vähän kestää. Hyvin se kesti, kun mä kuuntelin sillä podcastia ja samalla kun mä kaivoin raadon kaivoon, että vähän piti aina muistaa, kummassa taskussa se oli, ettei suoraan helauta siihen kiven murikalla tai lapiolla, mutta ei siihen. Onko sulla, niin suojus, jonkunlainen kuori? No siinä tuli joku paketissa mukana. Just joo. Se mulla on tuommoinen pieni olo. Joo, mä oon itse käyttänyt näitä agent18.com, semmoinen sivu, tämmöisiä muovihärpäkkeitä, mulla on tosiaan tämä Nano ja itsellä on toi vanha 4. generaation iPod ilman värinäyttöä, niin siinä on kanssa toi agent18 sen kuori, se on tosi kätevä tuommoinen muovikuori, että sen saa napsautettua siihen kätevästi päin. Tiedätkö, mitä mä just huomasin? No? Näyttää, että me ollaan reilut 50 minuuttia puhuttu, enkä mä oon vielä päässyt edes ensimmäiseen kohtaan tässä mun listalla, mitä mä taas kokosin. Oli perään. Pitäis käydä meidän säästää se lista ensi kerran. No niin, tai mä voisin pari ajankohtaista tästä otetaan, ottaa nyt, kun sit ne on jo vanhoja ja kaikkia kaikkia vaan harmittaa. Eikö itse asiassa mun liipori tuossa, että saatiin me yksi käsitelty. Mullakin oli kaksi tällä listalla, mutta niitäkään käsitelty vielä ollut. No niin. Mutta no, ehkä toisellakin. Ehkä tämmöinen, minkä huomasin, kävin taas skannaamassa podcasting newsin ennen tätä, niin on, että on yllätys ja juuri sitä, mitä kaipasimme. Ja näin edespäin. Mä oon taas tässä Cranky Geek-moodissa. Uusi podcast-direktori. No niin. Hoo. Jipii. Thepodship.com. Aha. Kävin vähän haistelemassa sieltä. Sillä ei ollut tarjota mitään, mitä muut ei jo tarjoa. Mun täytyy nyt tyhmänä kysyä, että mikä tämä on tämä podcast-direktori? Eli onko kysymys siitä palvelusta, että sä voit ladata sinne niitä podcasteja ja ihmiset voi hakea, vai? Ei, kun se on ihan vaan listaus olemassa olevista podcasteista. Hei. Niin, eli tavallaan voit ladata sinne sun podcastissa ja ihmiset pääsee hakemaan. Niin, mutta sinne ei niitä tiedostoja voi laittaa. Että. Olisin vähän puffata tätä seuraavaa. En tiedä, koska tulee ulos niin tämä podpäivän tämä softa-segmentti, että siinä nyt olisi tarkoitus käsitellä tämmöistä FreeMind-ohjelma. Itse asiassa mä taisin sulle, Hessu, siitä jo ohi mennä jossain sähköpostin nurkassa tai jossain mainita, mutta se on tosiaan, eli lyhyesti, se on tämmöinen mielekartta-ohjelma, niin mä oon ainakin siitä ihan just siihen, että jos tekee näitä jotain tässä ajatelmakaavioita ja näitä, niin siihen niin varsin kätevä, että on ilman ja löytyy tosiaan Windowsta, Windows Linux OS 10 versioita, että Osks. Joo, sitä täytyy kokeilla tota myös, Osksissa myös pyöritellä, että en ole vielä koittanut, mutta se kuulosti ihan mielenkiintoista. Joo, Mark Jensen usein puhuu, mitä se käyttää ohjelmamerkintöjensä tekemiseen, niin on tämmöinen kuin Echo Organizer, mitä se on. Mä kävin katsoa, sitä on vaikea löytää, koska se yhtiö, joka sitä tekee, niin se on hävinnyt. Ja onko se siis on joku tämmöinen, onko se niin kuin mielekartta vai enemmän joku organisointi? No kun mä en tiedä, kun mä en ole päässyt varsinaisesti katsoa niin, sitä, mä en löytänyt, mutta se oli vaan PClle, että voi Mark Jensenia. Näinhän se on. Mark Jensen hommas kans MacBook Proon, meinas mennä vaihtoon, mutta se olikin vaan unohtanut jonkun asennuslevyn sinne sisään, kun se yritti bootata, niin kone ei diggaa. Että muista sinäkin, että jos sulla on Windowsin käynnistyslevy siellä sisällä, no niin, kun sä käynnistät sen, niin se ei tykkää hyvää. Tai mikään muukaan boottaava CD siellä sisällä. Täytyy itse asiassa, meinasinkin kyllä, nyt kun vihdoinkin sen saan ehkä ensi viikolla tämän 17-tuumaisen PowerBookin, tai siis MacBook Pro, niin kyllä meinasin tuon Parallelsin pistää siihen, että täytyy käydä ostamassa Windows. Varo. Mitä? Varo. Tuohon suohon on helppo upota. Ei, Parallelshan on ihan mukava. Se on ihan mielenkiintoinen, kun siinä voi käyttää molempia niin kuin samaan aikaan. Mm. Se on epävirallinen ratkaisu. Että niin, epävirallinen. Niin silleen, että se ei ole kummankaan ohjelmistotalon tukema ratkaisu. Niin, se on totta kyllä. Se onkin vasta beta-versio. Niin. Toki tietysti Bootcampinkin voisi laittaa sinne. Niin. Täytyy kokeilla, jos se Parallelssä ensin. Ja Bootcampkin on beettanut vielä. Että. Juu, kyllä, ja se saattaa aiheuttaa vaikka mitä komplikaatioita. Mutta kunhan nyt ensin saisi sen koneen ja katsoisi, että toivottavasti se toimii. Mulla on tuossa tämmöinen gigatavun muistikampa just staattisesti suojatussa pussissa tässä nenäni edessä, jota minä ihailen aina katselen. Että kun se nyt vaan tulisi, niin saisi lätkästä tonkin sitten siihen kiinni ja pääsisi kokeilemaan. Mutta mitä tulee vielä thepodship.comiin, niin mä en oikeastaan ymmärrä, että mikä tilaus tälle nyt sitten oli. Että näitähän on jo ties kuinka monia. Ja noi ei tarjoa mitään muuta kuin, että ne nyt listaa näitä. Et huomattavasti hyödyllisempi voisi vaikka olla, että jos joku suomalainen pistäisi suomalaisten podcastien direktorin pystyyn. Että. Se on ihan totta. Itse asiassa tämä on aika erikoista, että niitä on jenkki- tai amerikan- ja englanninkielisiä on vaikka kuinka paljon. Mä oon tuossa pitkään jo sitä miettinyt, että sellainen suomalainen podcast-direktori pitäisi olla, ja mä kävin tsiikailemassa podcast.fi-domainiakin, mutta perjantai tuo Jokka on varannut sen, ja No. Eli siis Stara.fi. No. Perhana. Damn it, Jokka, anna tänne se. No se oli mun idea. No hei, sitten on tietysti podcast.tunk.org. Joo, niin kyllä. Tämä tunk.org, mikä on mun molemmissa podcasteissa, niin se on tämmöinen dy.fi-palvelu, joka antaa suomalaisille käyttäjille ilmaiseksi tällaisia redirect-domaineja. Että okay. Oikeasti esimerkiksi audiocast.tunk.org on oikeasti joku pappila.a11.ton.tut kautta aalto-a11 kautta aalto-henrik kautta index.html. Se on helpompi sanoa, että audiocast.tunk.org. Tästä tuli semmoinen asia mieleen, että tämmöinen, jos en väärin muista, niin se oli yhdistys. Tämmöinen kuin internetin käyttäjät ikuisesti, eli iki.fi. Niin heillähän on tosiaan hyvin tämmöinen samantyylinen palvelu, mutta heillä on semmoinen idea siinä, että tosiaan, että se on niin kuin tämmöinen ikuinen. Siinä oli joku, olisiko ollut muutaman 10 euron tämä liittymismaksu, mutta sen jälkeen niin sä voit sähköpostia vaihtaa vaikka mistä Gmailista, mihin Yahooseen tai Soneraan tai Elisaan ja kuinka näin. Ja sä pystyt aina ohjaamaan sen sillä, justiinsa sillä Matti Meikäläinen ikifi. Sillä, niin se aina löytää kyllä perille. Sama juttu näissä kotisivuissakin. Joo, se on ihan totta. Iki on tosiaan pitkäaikainen veteraani tällä redirect-sektorilla myös. Että siinä on tosiaan se pieni käännistysmaksu. Että jos toi oliko se dy.fi? Niin muistaakseni. Täytyy tsekata. Mä annan taas ohjelmamerkintöihin linkin. Joo. Kyllä, mutta... Mutta Iki on myös hyvä. Se on semmoinen... projekti, että joku kun pistäisi sellaisen pystyyn, niin enpä pistäisi pahaksi. Joo, kyllä semmoinen kieltämättä on käynyt mielessä itselläkin tässä. Itse asiassa mullakin on käynyt mielessä, että pitääkö sitä sitten itse ruveta. Että... Ehkä me voitaisiin tehdä semmoinen kimpassa tässä. No se voisi olla tämmöinen, mutta sille ei anneta nimeksi Hessun kahvilan Speakers Corner Director. ei anneta. Se voi muuten vaikka noin liittääkin tähän projektiin. Aivan. Että kyllä. Joo, ei voi pitää mielessä, se olisi ihan tarpeellinen. Mutta vielä pari nopeata ajankohtais uutista. Mä haluan lukea myös yhden palautteen. Luepa tässä vaiheessa, niin ei tuu. Luenko tähän väliin? Lue tähän väliin. No enpäs lue, kun nyt se mun selain näyttää jotain ihan kummallista. PC-llä kuitenkin taas. En oo, kun, tää on, ei sen sit pitäisi näyttää kummallista. Ei, kun nyt se tuli. No niin. Nyt tuli tähän esille. Mulla oli jostain syystä oikeastaan. Huomaatko? Mäkki. Kummasti toimii. Niin, kyllä, tämä kyllä. Palaute. Niin, eli palautteeseen. Tää on hassua, että mulla on kaikki kuuntelijat, nimi on J. Ei ole kyse samasta henkilöstä. Aina J:llä alkava etunimi, niin tämä on tullut, katsotaanpas. Joo, eli Juhalta on tullut siis palaute. Viime Speakers Corner oli taas hyvä asia. Tosin nyt alkaa jo kuulumaan se, että jutut meinaavat välillä loppua kesken. Tää? Mitä? Tässähän on päinvastoin. Tarinaa tulee, ettei meinaa mahtua nauhalle. Sitten seuraava lause. Ehdotankin, että teette selkeän käsikirjoituksen aiheesta, joista juttelette tai sitten hankitte lisää keskustelijoita. Nyt on tehty kaikkea kokeilua tässä. Ainakin se toinen on jo toteutunut. Että... Kyllä. Tämä nimenomaan. Palaute jatkuu. Joo, tämä tie on ehkä hetkeksi käytetty. Siis nyt ilmeisesti puhutaan tästä free ride, free falling -tyyppisestä keskustelusta. Vaikka, mistäpä sen tietää, tämä oli vain oma mielipide, annettakoon se anteeksi. Sitten tässä tulee vihjettä. Sitten vähän vihjettä seuraavaan lähetykseen aiheeksi. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla, millä laitteilla sinä ja Henrik teette podcasteja. Siis ihan kaikki mikkien merkit, softat ja niin edelleen. Tämä on saattanut tulla jo ilmi aikaisemmissa lähetyksissäsi, sillä niiden kuuntelu ei ole aina ollut niin tarkkaa kuin... Hetkinen, että mä luen ihan omia, niin ei ole ollut niin tarkkaa kuin edellisten... Joten anteeksi, jos tämä info on mennyt ohi suun. Tämä sen takia, että podcastaaminen häilyy edelleen mielessä, mutta se selkeä tie vielä puuttuu. Tekniikka on itselle vielä heikolla asteella, joten kokeneemmilta olisi hienoa saada tämänkaltainen apu. Ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin tämä tämmöisenä palautteena Hessun kahvilan Speakers Corneriin, eli siis meille. Hauska saada palautetta. Kiitokset kyllä, sinne. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia. Tietysti Juha. tämä on hämmentävä tämä kommentti, että kun meinaa jutut loppua kesken. Kun niin. Ehkä me sitten niin. Jaaritellaan liikaa. Niin, ja ehkä me ollaan aikaisemmissa jaksossa hieman puhuttu samoista aiheista osittain. Se voi kyllä olla muuten totta. Mä itse olin huomaavinani vähän sellaista, kun kuuntelin noita, koska tällä ihan tarkkailumielessä mä välillä kuuntelen näitä omia lähetyksiä välillä. Jokaisen lähetyksen moneen kertaan, niin sen huomaa kyllä joo siinä, että siinä on Juha tarkkana kovakorvaisena kuuntelijana ollut kyllä ihan asian tasalla, eli näin on saattanut hieman käydä. Mutta sehän on just tämä, että kun meillä ei ole tämmöistä hirmu tarkkaa käsikirjoitusta tässä. Niin. Niin tämä menee tämä asia aina vähän sinne, minne milloinkin sattuu. Niin, se onhan tässä käsikirjoitus. Seuraavaksi haukutaan Adam Curryn Daily Source Codea ja sitten kehutaan Twittiä. Joo, kehutaan Twittiä ja sitten sä voisit kertoa vähän sun MacBook Prosta. Ja joo, kyllä, joo. Sitten vähän kehutaan omia podcasteja ja mainostellaan niitä. Totta kai. Kehutaan omaa, joo. Joo. Mutta tosiaan, niin tällainen palaute on tullut, että nyt muistaakseni tämä taisi olla ainoa tällä kertaa Hessun kahvilan Speakers Corneriin liittyen. Miksi mä sanon aina Hessun kahvilan Speakers Corner? Tarkoitan siis tätä segmenttiä. Joo. Voi sanoa jotenkin lyhyemminkin. Speakers Corneriin liittyen. Speakers Corner. Joo, mutta tosiaan, niin takaisin siihen sun juttuun. Joo. Mutta haluatteko kommentoida? Hauska saada palautetta. Se on. Kyllä, ehdottomasti. Toinen hauska uutinen. Podcastingille on vihdoin joku suuri, kunnioitettu ihmisyksilö kehittänyt uuden nimen. Taas. Kyllä. Tällä kertaa uusi nimi, joka tulee mullistamaan koko vaihtoehtoisen median kentän, on Audiomag. Okei. Mikä se ensimmäinen muuten on? Podcast. Ei, mutta se joku ensimmäinen suomennus sille tai joku. Vai putosinko mä ihan aiheesteen vai? Ei, kyllä sä oot ihan oikeassa. Mähän sanoin, että taas. Niin, eikö me tästä keskusteltu viime kerralla jotain? Että joo, tästä on keskusteltu. Ei saa puhua enää, koska meiltä alkaa. Tulee liikaa toistoa. Siis sillä oli joku, mutta mäkään enää muista. Siis, oliko sitä jotakin puhuttu sitä, että podcasting liittyy liikaa iPodiin ja sen takia ei haluttaisi käyttää sitä. Ja siis nyt Audiomag on niin kuin tämä uusi. Joo, siis joku ehdottaa, että Audiomag. Ilmeisesti joo, se on idea. Okay. Mutta mun mielestä se ei ole kyllä, mun mielestä se ei ole kovin hyvä, koska musta toi cast-sana tuossa lopussa on varsin kuvaava, koska kyseessähän on lähetys. Viskaus. Niin. Ja sitten taas, no mä tykkään oikeastaan podcast-sanasta. Sen takia, että vaikka se identifioituu vähän liikaa tuohon iPodiin, niin se on, musta se on hauska, kun se on niin lähellä broadcastia. Se on muuten hassua, että minulle ei tule niinku tämmöistä assosiaatiota, ettei niinku, tai tämmöistä, että yhdistä se nimenomaan tähän iPod-soittimeen. Senhän voisi myöskin assosioida vaikkapa Line 6in pod-laitteeseen. Niin, kaikki säröllä koko ajan. Insaneit vaan huuta. Kyllä. Line 6in pod on tämmöinen pieni kitara-efekti. Niin, ja umpi-efekti. Se on vahvistin mallinnus. Pod on nimenomaan vahvistin mallinnus, jossa on jotain efektejäkin sitten. Että joo, kitaralle näin. Lähinnä. Joo, olen minä sillä bassoa ja lauluakin tuunan. Aivan. Sitten seuraava uutinen, vai onko vielä jotain Audiomagista? Mä en ainakaan aio kutsua omia lähetyksiäni Audiomageiksi. Ajattelen nyt magpäivä. Audiomage. Nyt mä yritin keksiä jonkun hirvittävän hyvän väännöksen audiokastille, mutta ei se oikein tulekaan, kun sitkin se olisi audiokast. Magkast. Olisi vähän liian lähellä mäkkästiä. Olisi. Mutta niin, se toinen uutinen. Angela Merkel podcastaa. Ja Angela Merkelkin, ja suuri sankarini. Hän on. Hän on, niin. ei ole suuri sankarini. Angela Merkel, hyvänen aika. Mikä yleissivistys. Mikä nyt ajankohtaisten puhuta asioiden piittaamattomuus. No kerro nyt, kuka se on. Angela Merkel on Saksan liittotasavalta. No onkohan se vielä liittotasavalta? No, niin. Mutta Saksan, mikäs niiden pääjehun nimi nyt olikaan? Liittokansleri. Pääkansleri. Liittokansleri. Saksan liittokansleri tekee podcastia. Eikö se olekaan enää Helmut Kohl? Ei, se ole Helmut Kohl. Okei. Okay. Tästä oli artikkeli Time-lehdessäkin. Ettekö te ole lukeneet omia Time-lehtiänne, että kun Angela Merkel... Ai niin. Juuri se numero onkin lukematta. Niinpä tietysti. Pahus, se lehti ei minulle tullutkaan. Niin, se ei koskaan päässyt perille. Ei ole tullut vielä mullekaan, mutta kirjastossa käyn aina lukemassa. Ja heti jos saataisiin jostain luottokorttiyhteydet ja ehkä vähän rahaa, niin kyllä ajattelin Time-lehden tilata. Kyllä. Mutta siis hän podcastaa ja lieneekö hän peräti ensimmäinen kerta, kun kunnianarvoisa valtiopäämies podcastaa? No varmasti kyllä, joo. Ja Angela Merkel vielä, tässä ei ole kyse siitä, että tämä olisi niin kuin vaan jotain sen puheita podcast-muodossa, vaan se vartavasten tekee tämän podcastin erikseen ja sillä tarkoituksella, että hän tekee podcastia. Puhuuko hän politiikasta, onko siitä mitään tietoa? Puhuu politiikasta, omista ajatuksistaan, mielipiteistään, kaikesta mahdollisesta. Katsos vaan, toi on aika mielenkiintoista. Ja kyseessä on videopodcast. Sekin vielä. Toisin sanoen vodcast, niin kuin jotkut tykkää käyttää tätä kyllä käsitettä. Sille ei ole vieläkään löydetty kunnon nimeä, millainen on video. Ehkä kaikkein kamalin on tämä vlog. Niin, kyllä, videolog, blog. Mm-hmm. Joo, siis toi, saapa nähdä, koska tällä ei käy muuten Suomessa, koska Stara.fi on myös lanseerannut tällaiset artistipodcastit, joita tehdään, jos ei satu kaikki tietämään, niin tämmöisen mp3rec.com, onkohan se sellainen, muistaakseni se saitti, niin softan kautta, eli se voi latata matkapuhelimeista tämmöisen pienen softapätkän ja en tiedä, miksi siihen softaa tarvitaan, mutta kuitenkin sitten sä voit niin kuin matkapuhelimella nauhoitella podcastia. Eli se soittaa sitten johonkin numeroon ja nauhoittaa sen sun hölinen sinne johonkin serverille ja linkoaa sen sitten sulle sähköpostissa sen mp3-tiedoston sen jälkeen, kun se on tehty ja lyöt luurin kiinni. Eli siis se ei edes hostaa sitä missään, vaan sitten sun... Itse asiassa mä en tiedä, jääkö se mikään jemmaa vai linkoako se vaan sen sähköpostiin. Niin Todella hyödyllinen palvelu. Ainakin kyllä, mutta varmaan tämä äänenlaatu on melkein samanlainen kuin mun ensimmäinen audiokommentti tuohon Hessun kahvilaan, että kun mä käytin siinä tämmöistä kännykää, tämmöistä langatonta handsfreeitä, niin se oli just semmoinen puhelinkännykkäsoundi kuin olla ja voi. Joo, itse asiassa kyllä se ihan hyvä oli sekin, mutta ja tässähän nyt tulee jonkunlaista Skype-soundia, mutta siis oikeasti mä kuulin tämä Yleltä Tuija. Terve vaan Tuija, joka kuuntelee muun muassa Hessunkin kahvilaa ja muitakin podcasteja. Ja tämä uusmediapuolen tällainen henkilö sieltä niin oli testannut sitä ja omassa blogissaan muistaakseni lingannut sinne sen linkiksi sitten. Niin se kuulosti kyllä ihan hyvältä se soundi. No. Että ne siellä mp3rec.comissa, jos se on väärin, niin korjataan show notesihin, eli ohjelmamerkintöihin, niin ne kyllä panostaa siihen äänen laatuun. Ja se on ihan kätevä sinällään niin kuin tämmöisessä matkakäytössä ja muuta. Ja ilmeisesti aika paljon nyt näitä tämmöisiä artistipodcasteja tehdään sillä. Ja nyt joku artistiporukka, joka en nyt muista, oliko se Nightwish vai joku muu, niin kuvaa myös sitten treeneistään tässä levyn teostaan, niin tällä uudella Nokian tämmöisellä hyvälaatuisella videokännykällä, niin tämmöistä videopodcastiakin myös. Eli monenlaista tämmöistä kaikkea tapahtuu ja itse asiassa Stara.fi mun mielestä Suomessa ehkä ainoana on niin kuin tuonut tätä tällaista niin kuin tuotantopuolta niin kuin tällä aika hyvin, niin kuin, miten mä sanoisin, kansantajuisemmaksi esille ja käyttää tällaisia menetelmiä. Jos kohta ne ei varmaan ole niin kuin audiofiilin korvaan ehkä maailman parhaita, mutta siis se on joka tapauksessa just se pointti, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin myös täällä, että niin kuin tämä pitää saada helpommaksi tämä podcastien tuottaminen, että tästä tulee oikeasti se kansanradio ja tämmöinen kansalaismedia. Että ei tämä ole tämmöistä nörttien näpertelyä, mitä me nyt tehdään täällä. No sanoisin, että Geekcasterkin on tuonut sen aika lähelle, koska se on hirveän helppoa ylläpitää, että sun täytyy vaan osata tehdä siis se. Mä puhunkin suomalaista. Niin. Siis onko se suomalainen palvelu? Juu. Kaikki on, nyt mistä puhuin, niin on, tapahtuu Suomessa ja on suomalaista. No, kun mä ajat, mikä se oli MT, mikä se oli se? MP3REC. mp3rec.com ei kuulosta kauhean suomalaiselta noin, lähtö. Ei se semmoinen. Tässä ainakin tulee mieleen semmoinen, että jos sitä tehdään niin sanotusti liian helppoa, niin onko se sille, että tulee niinku liikaa tarjontaa, että sitten ei ole kysyntää enää. Ja siinä on ainakin on se podcastin teko tai ihan mikä tahansa, niin ei kaikki ole niinku hyviä kaikessa, että ei toki. Et niin kuin sanotaan näin, että mun on ihan turhaa lähteä tekemään tämmöistä tanssiopetusvideota, kun mä en ole itse asiassa ikinä tällä tanssiikkaan. Kyllä ne valikoituu, koska itse en ainakaan kuuntele huonoja podcasteja. Niin, ja siis saahan sitä tuottaa toisaalta, joo, mitä vaan. Totta, se on tietysti, mitä kuunnellaan, mutta siis kyllähän tämä niin kuin podcastingin ideahan on toisaalta jollain tavalla tämä, ensinnäkin tämä yhteisöllisyys, että ihmiset saa sen palautteen välittömästi niin kuin läpi, niin kuin tässäkin on käynyt. Monesti on luettu näitä palautteita jo, mitä sä et todennäköisesti normaaliradiossa ja televisiossa niin helposti saa. Ja sä pääset tekemään sitä ohjelmaa, siis niin kuin olemaan mukana siinä ja läsnä ja vaikuttamaan. Ja sitten toinen on tämä, että kuka tahansa voi niin kuin tuottaa ohjelmaa. Niin eihän tässä, jos tämä ei olisi näitä kahta dimensioa mun mielestä, niin sittenhän tässä ei ole mitään eroa johonkin ihan mihin tahansa tavalliseen kuvioon. Muuten, ollaanko me ainoa suomenkielinen, joka harrastaa sitä, että meillä on niin kuin tämmöisiä vieraita tai vierailijoita niin kuin käymässä, että ei ole vain yksi ihminen juontamassa tai kaksi ihmistä. No, onko Hessun kahvila niin kuin tässä niin kuin uraurtavassa asemassa? Yhteistyössä Henrikin monen audiokastin ja muiden kanssa, koska tämä Speakers Cornerihan on meidän tämmöinen yhteishanke. Mutta siis kyllähän vierailijoita on ollut näissä, esimerkiksi Radio Versussa käsittääkseni on useamminkin, ja jopa noissa Naurispajahan tekee tämmöistä keskustelua kahdestaan, ne ohjelman tuottajat juttelee kahdestaan periaatteessa joka lähetyksessä, ja sitten muutkin pyrkii varmaan hankkiin Stara.fi-tekin näitä artisteja ja kaikkia julkimon haastatteluita jo kauan sitten, mutta ehkä tämmöistä niin kuin, nyt tämä on minun käsitykseni ja tietämykseni, niin tämän tyyppistä niin kuin me nyt tehdään, että tämä on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tweet-tyyppinen keskusteluohjelma, jossa nörtit keskustelee keskenään ja yksi cranky geek valittaa kaikesta, niin tällaista mun mielestä ei ole muuta kuin tämä Speakers Corner. Ja olisikohan parempi niin? En tiedä. Mahtaako ne töissä ihmetellä, kun mä sitten siinä, mulla on tapana, kun mä siinä töitä teen, niin kuuntelen sitten joko radioon tai sitten jotain podcastia, niin voi olla, että siinä saattaa olla vähän ihmetystä, kun sieltä rupeaa kuulumaan niistä jogurttipurkeista, niin tuttuu ääntä sitten Hessun ja Henrikin lisäksi. Kyllä. Se on, joo, näin se katoaa ja näin se leviää, tietoisuus ja kiinnostus. Mutta tässä välissä sanon väliin, että mprec.com ja rec c:llä kirjoitettuna. Niin on se saitti ja suomenkielinen. Eli ei kolmosta. Ei kolmosta, vaan pelkkä mprec. Mutta tässä ollaan menty jo aika pitkään, niin jos mä voin lopettaa hauskaan sattumukseen. No mielellään, kiitos. Nimittäin, mä kun oon puhunut aikaisemminkin, ei saa puhua enää. Ei samoin. Niin, tätä noin siitä, että kun mä oon saanut palautetta noilta, tai kiitoksia noilta, joiden podcast, tai musaama on soittanut. Podcastissa, niin nyt mä sain hauskan Upstairs-nimiseltä artistikollektiivilta, jonka kappaleen soitin hetkinen keskiviikkona taisi olla, kun oli podpäivän kummallisen musiikin päivä. Soitin niiden kappaleen ja tuli palautetta, että kiitos, että soitit meidän kappaleen. Kuuntelin koko podcastisi ja podcastisi on loistava. Ymmärrättikö se sanaakaan? Hän ei kertonut sitä, mutta se sanoi, että tämä on niinku parhaita podcasteja, mitä hän on kuunnellut, ja hän haluaa linkittää muuhun, että muutkin oi, pääsee kuuntelemaan näin loistavaa podcastia. Ja tota, mä sitten lähetin sille takaisin kiitoksia siitä, että hauskaa, että mieltä lämmitti soittoja, että koska jos ohjelma muutenkin miellytti, ja en paa pahakseni linkittämistä, mutta eikös tässä ole semmoinen pieni kielimuuri tässä jutussa, mutta sitten mä totta kai lisäsin siihen, että jos ei häntä häiritse, niin ei se häiritse minuakaan, että mitäs tässä kielimuuriasioita sen enempää miettimään, mutta tämä oli vaan siitä hauska vielä mun mielestä, että kun mulla on ollut näitä, missä ulkomaankieliset sanoo, että minä en ymmärrä mitä sinä sanot, mutta kuuntelin tätä silti, niin nyt tämä tapahtui oikeasti. Aivan joo, kyllä. Oliko se muuten ihan teillä kummallakin semmoista, että oli näitä kuulijoita ihan tuolla Jenkeissä ja ihan Kiinassa, että mahdollisesti just tämmöisiä, onko nyt ulkosuomalaisia vai miksikä heitä voisi nyt sanoa sitten? Niin? Vai muita miten se taipuu, statistiittisiä kummallisuuksia? Statistiikka kummallisuuksia. Joo, itse asiassa mä ainakin tiedän, että mulla on näitä ulkosuomalaisia kuuntelijoita muutama, mutta sitten loppuu statistiikka. Esimerkiksi sivun kävijä statistiikossa, niin se on tietysti aina vähän, voi olla kummallisia ne tulokset, eli suomalaiset palomuurit erilaisissa paikoissa saattaa näyttää, että ne on jossain Kreikassa tai jossain muualla. Ihan teknisistä ja tietoturvallisista syistä varmastikin, mutta joo, kyllä niitä joitakin on. Joo, mutta ei siis, tosiaan, senhän mä tiedän tosiaan, että on mahdollista väärentää näitä IP-osoitteita, ja sittenhän näitä hyökkäyksiä, niin niitähän usein tehdään sille, että kuulemma tuonne ammattikoulun oli sillä lailla, että olisiko Tampereelta niin kuin ihan oikeasti hyökätty, mutta se oli jotenkin laitettu niin kuin sitä kautta, että se niin kuin vaikutti tulevan tuota Virosta se hyökkäys. Mm. Joo, kyllä joo, mutta siis on ihan niin kuin palautettakin tullut ja kuulijoita on tosiaan tullut, ulkosuomalaisia. Tämä mikä mua tässä, kun mä katsoin just ensin näitä statistiikkoja, niin mietit, että Suomesta mulla on 45 tilaajaa. Joo. Ja Jenkeistä on 30 tilaajaa. 30? Joo. Ja, siis feedissä, oho. Ja sitten esimerkiksi Kanadasta on 4 tilaajaa. Oho. Sitten, no nyt nämä on sitten tällaisia, että mulla on tilaajia Briteissä, Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa. Tanska ja Ruotsi nyt on ihan selkeitä, niin siellä nyt paljon onkin ulkosuomalaisia. Mm. Unkarissa, Irlannissa ja on myös yksi on Hollannista. Oho, kato. Toi on kyllä aika iso määrä sieltä Amerikan. Se on, ja mä mietin sitten, että onko ne oikeita tilaajia, että onko ne ulkosuomalaisia tai muita, jotka diggailee podcastia, vaikka ne ei ymmärrä siitä sanaakaan. Vai onko ne sitten näitä botteja vaan niin pirusti, että kun mulla on täällä, on kyllä podcast.netspider on aika hyvin edustettuna täällä, ja mä en tiedä kyllä sitten tuleeko esimerkiksi, no iTunesin tilastot taitaa tulla ihan Suomesta, mutta sitten täällä on Unknownilla on 24 ja Googlebotillakin on 3 tilausta. Ja, just. Että mun rohkaisevasti noussut tilaajamäärä tietysti karisee vähän tässä, kun tutkii näitä, että mistä nämä nyt oikeasti on tulossa. Että tällä hetkellä mulla on 88 tilaajaa. Oliko tämä Googlebot semmoinen, että se niin kuin jollain lailla haistelee ja pitää yllä sitten tätä Googlen näitä tietokantahärdelle ja Joo, Googlebot on semmoinen, joka luotaa internettiä, että ne saa tehtyä sitä tietokantaa, millä sitten Googlen haku tämmöinen toimii. Tämmöinen hakuhaistelija, tai tämmöinen, niin. Ootko muuten itse laittanut omaa ohjelmaasi Googleen ja katsonut, miten se sijoittuu siellä? Siis ihan Google-hakuun. Niin. Siis tarkoitatko sinä Google Trendsia vai niin kuin Googlen hakua? Siis haku ihan. On joo. Mä en ole koskaan. Tulee ensimmäisenä, jos haet Hessun kahvilaan, mutta en mä tiedä sitten, mitä sä tarkoitat. tulee sivu täyteen Hessun kahvila, jos haet niin kuin Hessun kahvila yhteenkirjoittaa. Joo, no sitä mä just mietin, että tuleeko se eka, koska minä kun teen tämän, niin mulla ensimmäisenä, kun mä lyön podpäivä, niin tämä kysyy, että tarkoitinko poutapäivää. Joo, niin muuten on. Mutta tässä on muuten, en kerro tätä juttua ihan kokonaan, että kun tämä on kuitenkin tämmöinen, mutta tämmöinen hauska juttu, että isot pojat kertoo, että kun kirjoittaa tähän erään sanan tähän, ihan viattoman sanan tähän näin, niin sitten siihen tulee, että tarkoititko, niin siihen tulee sitten vähän tämmöinen tuhma sana, että joo, kyllä. Tuli vaan mieleen tästä tarkoititko asiasta, että kaikkea joo, nämä minä. Isot pojat aina bongaa joskus. Mutta tässä kyllä, oli tosiaan nimenomaan. Jännittävä, että ihan viattomasta sanasta tulee semmoinen, että tarkoititko, niin... Mulle tulee vajaa sivu tuloksia. Podpäivän sivu on viimeinen. Katsospas. Etkö sä sanonut Googlelle, että indeksoipa Hessun kahvila? En ole sanonut. Joo. En ole sanonut. Myöskään joo, kannattaa sanoa. Kyllä miten se tehdään? Meet vaan tuonne, missä se nyt on? Jostain tuolta asetukset kohdasta muistaakseni Googlen sivuilla ja sitten tai jostakin tämmöisestä sinne pääsee. En mä muista okay. enää yhtäkkiä, no. mistä se on. Hakuvihjeet. Okei. Okay. Mutta täällä on sitten kaikki mua ennen on hopeisen upenan mainosviesti ja Klikkaster on silleen podcast.netkin tulee paremmin ja Antin valokuvausblogi. Ja Wikipedia ja Podsafe Music Networkin on merkintä on sitä ennen, mutta tämmöistä se joo, on. Kyllä noin, eikö se Wikipedia, kyllä niin oliko se ei ollut suora linkki, vaan että siinä taisi olla ihan mainintana, että on tämmöinen ohjelma. Joo, se on tämä Wikipedian podcasting merkintä. No, mitä se podcasting nyt sitten olikaan? Niin. Podcasthan on, kuten Robilta tiesimme, niin se on sitä, että jaetaan omia soittolistoja internetin käyttäjille. Niin, soittolistoja. Mutta joo, eiköhän se, vai mitä mieltä olet siellä joo. päässä, että eiköhän tämä ala pikkuhiljaa olla täynnä? Luulen, että alkaa tulla semmoinen tsekäälle tästä ohjelmasta taas, että niin onkin kuukauden kaistat käytetty, kun tämä huitastaa internettiin. Joo, mä katsoin, että mulla on justiinsa podpäivällä on, kohta tulee 1000 lataus täyteen, että siinähän jos itse maksaisi laskua, niin siinä saattaisi olla vähän maksamista. Kyllä, kyllä. Että sinne vaan Clickcasterille terveisiä. Kyllä, ja pyrkinyt muistamaan kiittämään joka jaksossa. Että. Tässä kyllä, on muuten kyllä. ihan sellainen mielenkiintoisen asian huomasin tuossa ihan tässä lähiaikoina, että tässähän on puhuttu, paljon on puhuttu nyt pahaa näistä BitTorrentin, näistä vertaisverkkohommista, mutta... Mä en ole puhunut koskaan. Ei, mutta siis yleensä niin aina joku sormi pystyssä, että soo, että sieltä se on paha. Mutta sehän on ihan, että Fedora ja Suse, niin nehän ihan suosittelee sitä, että jos on mahdollista, niin lataa ihmeessä BitTorrentin kautta, koska... Mm. Siinähän on se, että se ei niin kuin periaatteessa ketään yksilöllisesti, tai siis se rasitus ei niin kuin tule yhteen kohtaan. Joo, niin kuin siinä. Twitillähän on kaikki, niillä on se MP3-fiidi tulee Aalin kautta, mutta niillä on kaikki muut versiot AAC ja MP, mikä se on se M4A, kun se on se Enhanced Podcast. Siitäkin itse asiassa mun piti puhua, mutta puhutaan siitä ensi kerralla. Ensi kerralla. Kyllä. Joo. Tällaista, niin ne tulee kaikki BitTorrentin kautta, samoin kuin niiden videopodcastit, tien noin isot resoluutioversiot, niin niillähän on ihan HD-resoluutiot tarjolla sitten BitTorrentin kautta. Mutta itse asiassa mä en ole katsonut niiden videopodcasteja koskaan, koska minä haluan katsoa kenenkään naamaa puhumassa. Ahaa, mutta tosiaan, joo, toi BitTorrent on... Ihan varmaan mielenkiintoinen jakelukanava myös podcastissa. Mulla on kanssa tuossa pod-alustalla, niin tämä, mikä sen nimi nyt olikaan, yhtäkkiä taas tuon mieleen, niin mitä mä käytän tuossa web-säätillä. Siellä on torrent casting-ominaisuus, mitä en ole vielä käyttänyt, mutta ehkä joskus. Torrent casting? Joo. Onpas muuten. Kyllä. Mutta palataan siihen. Kiitoksia. Kiitoksia vaan Janille, kiitoksia Henrikille. Kiitoksia, oli ilo osallistua. Ja eiköhän taas turauteta uusi lähetys sitten, kun semmoisen aika tulee. Joo, Kyllä, todennäköisesti ei nyt kuluvalla viikolla tai alkavalla viikolla, mutta sen seuraavalla tai jotain sen tyyppistä. Mutta palataan asiaan, pysykää kanavalla. Kuuntelitte Hissun podcast kahvilaan.